put your whole army against my team and I guarantee you it'll be your very last time breathing. I'll tell you something. This is all in your mind. This is all in your mind. I understand. This is what it is. To jest trap, a nie jebane tabelki Excela. To na start, tu od lat jest jak Coca i Hera. To mój skład wychowany na Scorsese Goodfellas. Tu gdzie hajs kręci wszystkim tak jak kręci się ziemia. Dziś ten świat chłonie rak, swoje dzieci pożera. Wczoraj brat, dziś się wróg, wszystko staje w płomieniach. W oczach szał, miejski brud, wszystko wokół się zmienia. Bądź tu jak wielki suł, w ręku trzymaj pokera. Nadchodzi świt, wow. I wasze gwiazdki gasną, jeśli niebo to ocean, to mój statek spada na dno. Odleciałem tak daleko, że nie mogę już zawrócić. Jestem jak kapitan Nemo, składam raport z tej podróży. Na projektach staje słońce, wszystko idzie zgodnie z planem. Chociaż łatwo się oparzyć, bo ulice są rozgrzane. Nie spoglądam na zegarek, bo to nie ma przecież sensu. Nie dajemy za wygraną, chociaż czas nie bierze jeńców. Mogą mieć nas za szaleńców, to jest kwestia perspektywy. Z kontynentu na kontynent ciągle powiększamy wpływy. Od WWA do Brick City, tłuste bity są jak Bóg. Choć te wersje jak modlitwy, nikt nie liczy tu na cud. To all my good fellas, good fellas. Have more hope than we sellers. Hanging with the good fellas. Peace to Rock Raider and all the good fellas. To all my good fellas, good fellas. Have more hope than we sellers. Hanging with the good fellas. Good fellas, wise guys. Widziałem trochę świata, odczułem dobro i zło. Ostro miesza tutaj szatan, też lubię pobroić coś. To kraina pokus, miasto budzi się po zmroku. Właśnie ktoś robi klops i jakieś dupy na boku. Ktoś idzie na robotę, inny wraca z drugiej zmiany. Gdzieś obok ściany zdobi artysta nieznany. Nikt nie jest tu skazany na sukces. Możesz być w złym miejscu i czasie, a wtedy to twój pek. Ktoś daje się w bójkę, pijany pod klubem. Dziś ma wybite tryby, w ogóle przeżył to cudem. Masz lata chude i grube, jak latasz w dobrej ekipie. A pierwsza działka na próbę jest jakimś pieprzonym mitem. Każdy ma tu ambicje, jak jakiś John Rockefeller. Ładnie żenią nam fikcję, tu kasyna i burdele. Ja wyrzymam intelekt i piszę słowa po nocach. Byś miał brać co do serca, nie tylko towar do nosa. To jest rap, a nie jebane tabelki Excela. To na start, tu od lat jest jak Coca i Hera. To mój skład wychowany na Scorsese Goodfellas. Tu gdzie hajs kręci wszystkim tak jak kręci się ziemia. Dziś ten świat chłonie rak, swoje dzieci pożera. Wczoraj brat, dziś się wróg, wszystko staje w płomieniach. W oczach szał, miejski brud, wszystko wokół się zmienia. Bądź tu jak wielki suł, w ręku trzymaj pokera. W Corsese, Pacino, De Niro, Casino, Da Vinci, Guy Ritchie. Przeżyli, nie żyją. Szyici, sunici, kasino.